دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا الکساندر زوج خود بوده با دست آده اوله دروا بالا دستوی ستیشم نکی زوکم بزگم روگم بوده روا پیموتی زوکه دری زوکه تازم بس که بو تاچک لخیزانه کم نفرت دلیه به نفرت براتی استا گوره بو باشا زنین چیه که دیم نوتی باش خود بگره که تکوه بسر درخت کانال گره ای بچکوال برا منو کتو سرنو چی بیزم نیه او کتو رو که تو ای باگیره ام پاسا وینا نو دور نگرم تو که من کاتی جورم نگل بر تو تسا تاکو فیرم کدوی کوا تو وازم نیبین نمولا با تن هم رای نانده کم ای ماو کلی ماو کلی بالو لونه کار رای نرزو قرد بید من باوسی خومم رای نانده ناکم دزانم بلام دبی ماو کلی فیر را بکری ای ام بی اقل چیه که تو بویز نبو یا که اما زور باشه با تو ماو کلی سپاس با تو یکا تو زور بی عقلی لم کارانا با چی بم زور خود ماندو دا کئی پیمانم داو تباو کم بم شیویا الکساندر بله با اوی بمگو چیش توانه داد چی؟ بلام نک بم شیویا باشا باگره ماکلی بم شیوی چاگنیا باگره زور دلی پیتوه بای بم زور رفتار لگل دکل پینای توه چی؟ من نا دزانم باگره نیم ببوره ای راستا دستم حولی خون بخم اگر پیمانی داوتا الکساندر بم شیویا دمه ببیتا گرجیشی بردوانا آگا لنوری بی چکاو دائی کتا باگا باگا باگا Thank you. دایکا ماوکلی من ندوزیوا زور سیر سر بیمت که کابلوی منگانه گرگا کردم شو دل نیاشم کرده و آنی منه دیسان با تین بدوی دادا گرن نخیل باش که مشتو قصر گفر کده من بکم اگه در بنده سی پیکن پیم تاکا وشیاتم کموا خواه شریخان بم دوائی دیوه هیز مانه دجدا بکار بهنه و یکشی اوه یکوه میمونه کان دستندنگو باسی زورا و زوری بوده بند بو اوه جانیم پاریت راو بی کواتا پاسوانی بگری لکاتی درسیون و نزیگ بو نوتان لر رو بارکات ها؟ دیستان واد کرد؟ موکلی؟ دوالت ببورن فی سوه یکا بود واد بخلکو بناوی امشو؟ بگو من لغاسی دا من لو پر جوانی جابو امشو تو وگه منی، آیا دتوانی، وگه ما بخیره راب کهی؟ با تو اکس نیش لکو بناو واده گینه که تو وگه لیه ما گوریگ نی اشاو منی وا، لالا اشاو منی وا بگو من آزاواتی من دلی اما مروو ویچی بسوکه لگل گو ملکم هم براستی ما ایس سریشی بو اما و دلی مروو مروو و گرجش گرگا بسه لالا بسه، باش بزان اما پیمان من داو با الیکسندر لسر ام حالا بگو من الیکسندر پالوانی بلی گو ملکم هم بلا مالو چزور مردو من دلم ماوکلی تاون باره لبر بدوا کرتی لکو بنا ماوکلی دی داو لی ببون بکا دی لیم ببورن کواته امش لیم هم بوردی بوسی باپیره بوسی من هرچیز ایچه جاوانا بورم هرچیز نخیر هرچیز Me dañó mi gran. ¿Está bien? ¿Arsán de Jerez? ¿Balán? Oh, esta cátil de Danizor le pesa. ¡La frente leve! ¡Rabasca, rabasca! ¿Lala? ¿Lala? لیم نزیگ زبی تو برای دور کوا تای آسیا آیا جستان لیو باور دانم اکوری الیسان داری پالو هم بی لالا ماوکلی بسا سکی دمان هست وزن ماوکلی باگیرا پیم نو تنسی ترشتر لنیوان تان دار رونه دا ها اما حالا این آلا بو نیستی رکی امی زوز کرد وانه چه قسم دا پیتن نیستی رکا بطنه ایه نبو تیغیزن دوزن واز بینن بس شرم لئیما ناکنی ایو ها اگیلا هرچن دا من حضل و ناکن سواقص لنیوان تنداب کن بلان فیت چون انزاله بخود توانای ماوکلی تاقیب کهی توا ها توانای تاقیب کهی توا ها توانای ما تاقیب کهی توا نخیر ماوکلی استا امان دنیا باگیرا ترسان بس ماوکلی بلان تاری امان دنیم بگو من هر بطنها تاقی ناکنی تو بلکل حلش لگل دایا منش به همه از جوه؟ اگر ماوکلی آمده به استعاوه تو هر جز نتایی برای روی بیوه با پیرا خود بریاری لسر بده خود چی دود؟ تگیستم ای تو چی دود ماوکلی؟ راستم من دیم به هم تاقی کردنو یا لجاتی ماوکلی تا براتا نبیه و بوتانی قصب کنوانی ماوکلی نه بلام ماوکلی ایستاز نبوی تا گرجیشی توانه در ماوکلی من آمدم بله آمدم بله آمدم بیتا حلاف کرد تو سلامتی بعنی تاقی کرده و خود آمده کرده ها واسه اکترم من دستکاریم کارنه کمرجیز دلت المده ام کاره هر انزام مدن بخوشی و نخوشی بلان دبی به دستی خود دو کرویش کسی بالن در راب گید اما لبی دستی ماوکلی دزانم یکم زر دبی بونی خود بکو ملکم هم بسلمینی چون که اوان وازان که تو نتوانی راب گید لگلم اجده اگر سر کوتی اوان سی تر لاله نتاین دم درشید دستر راب کار پاشان هر چیز لیه قبول نکم بانگم بکا بنایی مرو بیشی بسوک هر چیز بله گره گاوایا با اوی جانی الیکسندر شاد بکایی بله دبی همه اولی خوم خمه گفت و اتا نتوانم دستیار بزید بردرش بکم اما به گمان نبه دیاره تو گمانت هی لحظ توانای ماکلی اما ده زنم خوزگم توانی بسر نو کد دانکانم بکر بینم نگبه چی من زور خوشحالم بما زور سپاسی رازگوی ایو دکم لگل من ماوكلي توزك نخي بشو بدي عزيزكم دايكا بوتي من وكو اكرو صورة داني تيجي ترنوكم نيا ها عزيزكم كو اكرويشك ترنوكي هي ها بيقو ما نخيط شو كرويشك ايكا كم تياريتي نخيط نبينيوا کسی ماجران به آسانیش خود اگرم بشتانه و نه خیر کم تیار زور در جوار و تیش شبوی کاتک کرویشک جوی در دنجی دبی روه روه در کادوار و زور بانکانیش بونه چی نخوش یعنی بوی هر جیز رو نکرین هر جیز بله لگل آج در دادن سنو چی شنیا کسی کسیش نویری لینزک بیتا کاتو توش ماو کلی شتی کتیه که واسو دیلی بینی لگل آج در دانی تیجو سنو چی سید نیا بيت داني تيجي ترنوك بل لك على كامكا باني وش تدبيني اقل برول لعداش بيتوا خود بكور الكسندر بتسبينا فالواني بهيز لقل اوي كمرو بيشي بسوششي بلان دبي وكو الكسندر ببيتوا فالواني چي بيز وكو او بتواوي باجان جگشتن لگل روشلاتو با بیار مدی کسیک دو کرویش کسی بالنده دبی هر اختان بیهنن بو ایرا اگر موکلی هم کاری کرد اوه دبی تیچک لئیمه باشا جود لی بو دی اصاک برونده موکلی شتکتی دستو دیه بیباد اگل آی که تو هیز دانی تیجو سنوش شدنیا سودی نیه دای جان کرویشیش رو جوادی باشه و بوم نه بله اما دور چاکا گورم شری خان اولا چه گرنگ من پی بود گرچه که تو تاو نو تای کتای بطا با تو براو کرده چی دوست؟ بله، لسر لیواری رو بارا که کده چیری زوری لیا ایلم گرفته، هیز مروفی بسوکت لگل دا نبینی؟ مروفی بسوک؟ نخیر نبینی ما باشه ایو برون دبی من مروفه کز لگل یا بخوم خواهوی ویتا پن بو همو ازل کنی دارستان اوه چیه گورم؟ ساله که دمکات دا برینکم بیا زارم دکات برینکات ها؟ ملک ساندار چیلی مدر سری خان سارا دکه میدونی چیناو چلا و کنون مدنو نخیر سری خان ناسمی طایبت بی امون ری ملی مگرا یکی ایسی باشو ایلک ساندار یستاد سار چکم ورا لیم زیر باوا دی گابرم رو باقی دفن آقا سلامت بیر کردن اوی امرو داوه آزارم داداد سوار ساکه حوال سوانا باگیره؟ هر جیس پیز بینی او من نذکر کوا ایوه امرو باوند بطوانان باگیره تو لکه ایو لیره ها؟ لسر تاوه زور دو دل بوم لید باگی را هیت هستد و من نکر کواتا مانای وای پیوستد و راهنان هیا او چیا؟ شریخان هاتو تا در لعشکو تکی براستا ها چیه چی روی داوا؟ نه نه تو تا زارستانه که این سر به شریخان چی؟ زارستان شریخان؟ باچی نکه تو باسا بلام که تک برو کتایی بله باگیره هر وقت دایی که موتی رگهش تایبت به خود تبیه منش رازیمه اگر روزک لروزان کو ملکت زیر ورخان وکه من سندی تیای درشی بمینه و بله ماو کلی اگر ویستد روزک لروزان درشی بگوازی تو باگیر اما چیا؟ لالا؟ اما شری خانه دای خوب دو دستو دای اردت گریم اردت گریم دای ناتوانی ارمتی بدای؟ دوزیمو اما ما کردین بابا چی بکاری بینا لا لا زوكا خود رزقاركا دبي ما لبزاني زو دربازي بكا ودبي باشا کمم داره نقبتی بازن سر نکتو نتاخ کنه و کم گورم نخیر ماو کلی نخیر رزگاه کنی هاوری خود لما ترسی دویت مایی مانه و لکو ملگه کمانده کو ملگه گرگان بله بله براستا این سر کرده بله بله براستا ما ممکنه سن خوشه لا لا دعوالی بردن لما اخلیب که